สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะเสาร์ที่5มิถุนายนปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน7ปีฉลูนะคะก็ทุกๆวันเสาร์ก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านพูดคุยให้เห็นถึงคุณค่าเปรียบประดุจดังเพชรของพระไตรปิฎกซึ่งก็คือพระธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนไว้นั่นเองนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่คุณเดินใจว่าอุ้ยมันเหมือนเป็นรัตนะเป็นเพชรอันนี้ถูกต้องมากๆถูกต้องมากๆเพราะว่าคำสอนทั้งหมดอยู่ในนั้นแน่นอนว่าส่วนที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นปริยัติอ่ะเป็นเท็กซ์เป็นข้อมูลมันก็จะอยู่ในนี ้ นะส่วนที่เป็นการปฏิบัติก็สืบสายปฏิบัติต่อกันมาไม่ให้ขาดโอเคเพราะฉะนั้นทั้งปริยัติแล้วก็ทั้งปฏิบัติก็ต้องไปด้วยกันบางทีเราอ่านพระสูตรทำความเข้าใจเราก็ต้องไม่ทิ้งการปฏิบัติการปฏิบัติของเรามันจะแบบว่าครบถ้วนรอบคอบมันก็ต้องดูส่วนที่เป็นปริยัติ ค่ะ ซึ่งรายการนี้ก็เป็นลักษณะรายการที่เหมือนกับว่าหลวงพ่อท่านก็ขอไว้หรือว่าเป็นการบังคับตัวเองให้อ่านหรือบังคับท่านผู้ฟังให้อ่านไม่อ่านยังไงอย่างไรก็ยังได้เข้าใจบ้างในบางส่วนบางข ้ อนะว่าเราจะไล่กันไปทีละข้อคือพระอาจารย์ก็จะมาสรุปให้ฟังโดยตัวเองก็ต้องไปอ่านมาก่อนเนี่ยคืออ่านทั้งส่วนที่เป็นฉบับที่เราใช้เป็นมาตรฐานตอนนี้ก็คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าค่ะ แล้วก็บางทีอ่านเข้าใจไม่เข้าใจยังไงพระอาจารย์ก็ต้องไปดูส่วนที่เป็นบาลีบ้างส่วนที่เป็นฉบับของมหามงกุฎบ้างอ่านส่วนที่เป็นคำอธิบายอรรถกถาบ้างแล้วก็แบบรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มาอธิบายเป็นคำพูดของพระมหาไพบูลย์ผ่านคุณเตือนใจให้ท่านผู้ฟังต่างๆได้ฟังทีนี้อย่างไรก็ตามเนาะว่าการกำหนดบทเพียรชนะของพระอาจารย์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่รัดกุมรอบคอบก็จึงต้องฝากท่านผู้ฟังว่าเอาอย่างน้อยได้ฟังคำอธิบายแล้วเวลาเราไปอ่านมันก็ยังย่อยง่ายก็จะมาได้ เข้าใจง ่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอย่างน้อยคุ้นชินกับบทเพียรชนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากก็จะลำดับความเป็นมาของรายการแล้วก็ความสำคัญเนาะแล้วก็จะมาถึงข้อที่ว่าการดำเนินรายการของเราไปเนี่ยก็จะเป็นไปทีละข้อนอนไล่ไปทีละบรรทัดจบไปทีละหน้าให้หมดไปทีละเล่มไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆที่ว่าให้สะดวกต่อการศึกษาในคราวนี้เราก็เอาคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายมาพูดคุยกันก่อนเพราะมันก็ค่อนข้างง่ายเวลาเราอ่านเราจับหลักก็คือตามเลขข้ออย่างตอนนี้เราอยู่ในหมวดจตุกนิบาตหมายถึง4ก็ต้องดูอะไรที่มันมี4ข้อนั่นแหละ เจ้าค่ะ ก็จะศึกษา 4อย่าง4ข้อนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องใช่ม ั้ย ค่ะก็มาถึงเนื้อหาในวันนี้ในคราวที่แล้วนี่เราอยู่ที่ข้อ86คราวนี้ก็มาข้อ87เราอยู่ในจตุกนิบาตในข้อที่87 88 89 90อันนี้จะเป็นไส้ในเนี่ยเหมือนกันเลยหัวข้อของไส้ในเน าะ 4ข้อเนี่ยมันอะไรหัวข้อที่เปิดมาสำหรับ4ข้อนี้อาจจะไม่เหมือนกันแต่ตัว4ข้อไรหมายถึงตัว ไส้ใน ของเขาเนี่ยใน4ข้อเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ในไส้ในอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันคือมันเป็น3เลเวลเลเวลแรกไม่เหมือนกันเลเวล2เหมือนกันเลเวล3ไม่เหมือนกันที่ลึกลงไปเพราะงั้นก็จะรวบรวมมาเปรียบเทียบให้ฟังกันเป็นในช็อตเดียวไปเลย สี่ข้อเลยนะเจ้าค่ะ ทีนี ้เจ้าค ่ ะ ท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าจริงๆแล้วเลเวลที่1กับเลเวลที่2นี่เหมือนกันเนาะก็คือบุคคลที่ แบ่งบุคคลออกเป็น4ประเภทในโลกโอเค4ประเภทเนี่ยเหมือนกันเลย4ประเภทเหมือนกันเลยแต่ไส้ในไม่เหมือนกันโอเคอย่างนี้แล้วกันไส้ในไม่เหมือนกัน4ประเภทนี้มีอะไรบ้างคือบุคคลที่เป็นประเภทสมณะผู้ไม่หวั่นไหวสมณะที่เหมือนดอกบัวบุญริกคือดอกบัวขาวบัวขาวเนี่ยไม่ใช่นักมวยนะแต่หมายถึงดอกบัวจริงๆ บุญริก ดอกบัวบุญริกคือดอกบัวขาวประเภทที่3ก็คือบุคคลที่เป็นสมณะเหมือนดอกบัวหลวงคือดอกบัวปทุมดอกบัวแดงดอกบัวแดงคือดอกบัวหลวงแล้วข้อที่4ก็คือสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ4ข้อนี้เหมือนกันหมดเลยในทั้งข้อ87 88 89 90ถูกมั้ยทีนี้ไส้ในที่ไม่เหมือนกันก็เป็นไปตามชื่อของพระสูตรที่ว่าไม่เหมือนกันโดยข้อ87ในข้อ87เนี่ยเขาเรียกชื่อพระสูตรว่าปุตตะสูตรปุตตะสูตรปุตตะก็คือลูกนั่นเองคือบุตรโอเคน ะ ลูกคือบุตรเราทำความเข้าใจไปทีละส่วนก็แล้วกันโดยเอาคำว่าสมณะผู้ไม่หวั่นไหวก่อนในสมณะผู้ไม่หวั่นไหวคำว่าสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเนี่ยท่านอธิบายในปุตตะสูตรเนี่ยเปรียบเทียบกับว่ามกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมารคือเจ้าชายองค์โตที่จะขึ้นครองราชต่อไปก็เรียกว่า Crown Prince คือมกุฎราชกุมารที่ว่าเขาจะต้องมีการในระบบการสืบสันตติวงศ์เนี่ยเนาะเขาต้องมีการจากเจ้าชายธรรมดาก็จะแต่งตั้งให้เป็นมกุฎราชกุมารก่อนจากมกุฎราชกุมารก็คือถึงจะมาเป็นพระราชาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่จ่ออยู่จากถึงความเป็นพระราชาก็คือมกุฎราชกุมารคือค่อนข้างจะแน่นอนมากๆเลยว่าถ้าพระราชาสิ้นรัชสมัยไปยังไงก็ต้องมกุฎราชกุมารเนี่ยต้องขึ้นแน่นอนอย่างนี้นะคือท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ จะครองราชองค์ต่อไปใช่ ใช่จะครองราชแน่นอนเราก็คือว่าเปรียบเหมือนกับว่าสมณะผู้ที่ไม่หวั่นไหวนี่แหละว่าถึงเวลาเราต้องได้บรรลุแน่น อ นนี่คือท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยยังไงก็ต้องได้บรรลุแน่นอนนี่คือข้อที่หนึ่งโอเคน ะ ทีนี้เรามาดูนี่ข้อ87ในข้อ88ในข้อ88ข้อ88นี่คือท่านเอาชื่อพระสูตรชื่อว่าสังโยชน์สังโยชน์ก็หมายถึงว่าเอาเกณฑ์ในการแบ่งสมณะ4ประเภทเนี่ยเอาสังโยชน์เป็นเกณฑ์เอาสังโยชน์เป็นเกณฑ์เอาเพราะนั้น เครื่องร้อยรัดใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่เครื่องร้อยรัดสังโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องร้อยรัดก็คือว่าคนที่เหมือนกับว่าจะได้บรรลุทำขั้นสูงต่อไปน้อยที่สุดก็คือเป็นโสดาบันนั่นเองก็จึงเอาสังโยชน์3อย่างมาเป็นตัวแบ่งในข้อนี้ว่าถ้าละสังโยชน์3อย่างได้และสังโยชน์3อย่างนี้คุณเป็นโสดาบันไงสมณะผู้ไม่หวั่นไหวก็คือโสดาบันนั่นเองคือโสดาบันนั่นเองโสดาบันในที่นี้ก็คือหมายความว่ามีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่จุลุไม่ด่างไม่พร้อยด้วยโสตาปัตติยังคสีก็ทำให้ละสังโยชน์3อย่างได้จึงเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นครองราชต่อไปเป็นพระราชาก็เปรียบเหมือนกับโสดาบันที่จะต่อไปบรรลุเป็นพระอรหันต์แน ่จ้ะค่ะ นี่คือประเภทที่1นะประเภทที่1ประเภทที่1ในยะที่1เปรียบเหมือนกับมกุฎราชกุมารคือพระเสขะทั่วๆไปที่ยังต้องศึกษาอยู่นั่นก็คือ เจ้าค่ะ โสดาบันที่อธิบายด้วยคำว่าเสขะสมณะประเภทที่1ในข้อที่2คือข้อ88เนี่ยก็จึงใช้เกณฑ์ของนัยยะถัดมาคือสังโยชน์และสังโยชน์3อย่างนั่นคือเป็นโสดาบัน โอเค ทีนี้ข้อนัยยะที่3นัยยะที่3นัยยะที่3นี่คือในข้อ89นี่คือบุคคลประเภทแรกนะเราพูดถึงประเภทแรกก่อนประเภทแรกข้อนัยยะที่3ข้อ89ในพระสูตรที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรก็คือเอาเรื่องของมรรค8มาเป็นตัวแบ่งเป็นเกณฑ์เป็นนัยยะที่3แล้วว่าโสดาบันเนี่ยเขามีมรรค8มารวบรวมพร้อมอยู่แล้วแต่มรรค8ของเขาเนี่ยศีลเต็มสมาธิปัญญาพอประมาณโอเคไหมสมาธิปัญญาพอประมาณนี่ก็คือเป็นผู้ที่ มีมรรค8อยู่แล้วคือท่านพูดแค่นี้ก็คือมีประกอบพร้อมอยู่แล้วในความเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นนัยยะที่3ของบุคคลประเภทที่1นัยยะที่3ของบุคคลประเภทที่1ในข้อที่89นี่ก็คือมีมรรค8ทีนี้ในกรณีของมรรค8เนี่ยก็คือว่ามันประกอบอยู่ก็จริงแต่ข้อนี้ท่านยังไม่ได้ระบุว่ามันเต็มไม่เต็มอย่างไรก็คือพูดหลวมๆก็คือคนที่มีเป็นโสดาบันเนี่ยคือยังไงมรรคเขามีหมดทุกข้ออยู่แล้วเห็นไหมมรรคนี่เขามีหมดทุกข้ออยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่เต็มศีลเต็มอยู่แต่สมาธิปัญญาพอประมาณยังไม่เต็มทีแต่ถ้าบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับปุถุชนคนธรรมดาอย่างนี้นะศีลนี่ยังไม่เต็มเลยสมาธินี่แบบไม่ได้เลยด้วยซ้ำบางคนก็ศีลเต็มสมาธิอาจจะได้น้อยมันก็จะพร่องบางข้อที่พอสมาธิน้อยมากมันสังโยชน์มันก็ยังไม่ลดไปเต็มที่ก็ต้องมีสมาธิเพิ่มอีกหน่อยจนพอประมาณในระดับที่สังโยชน์มันจะละได้เป็นต้นโอเคอันนี้คือนัยยะที่3ในบุคคลประเภทแรกเนาะนัยยะที่3ในบุคคลประเภทแรกถัดมานัยยะที่4นัยยะที่4ที่อยู่ในข้อ90เราใช้บทเพียรชนะเดียวกันก็คือบุคประเภทสมณะผู้ไม่หวั่นไหวในข้อนี้ท่านตั้งชื่อพระสูตรว่าขันธสูตรก็คือเอาเรื่องขันธ์5นำมาเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะบ่งบอกว่าเป็นบุคคลประเภทไหนซึ่ง okay. ในประเภทแรกก็คือยังเป็นเสขาอยู่ใช้เหมือนกับนัยยะแรกในข้อที่87แต่ว่าคำว่าขันธ์เนี่ยคือท่านจะมาใช้ต่อไปในบุคคลประเภทอื่นโอเคอันนี้คือทั้ง4นัยยะ87 88 89ในบุคคลประเภทแรก โอเค คือสมณะผู้ไม่หวั่นไหวโอเคนะถัดมาบุคคลประเภทที่2ประเภทที่2คือสมณะที่เหมือนดอกบัวบุญเดริกดอกบัวบุญเดริกก็คือดอกบัวขาวดอกบัวขาวเพราะนั้นก็คือสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนัยยะแรกเนี่ยท่านก็ใช้เป็นพระอรหันต์นะก็ว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะใช้คำนี้ว่ามีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือจนอาสวะสิ้นหมดแล้ว ใช่ป่ะหล ุ ดพ้นละ หลุดพ้นละแต่ว่าสำหรับสมณะที่เป็นบัวขาวเนี่ยไม่ได้วิโมกข์8คำว่าไม่ได้วิโมกข์8เนี่ยหมายถึงไม่ได้ฌานสมาธิที่ลึกซึ้งคือวิโมกข์8เนี่ยคือฌานสมาธิที่ลึกซึ้งเอาพูดหลวมแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคือมันจะเป็นขั้นรูปฌานอรูปฌานอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสมณะบัวแดงคือบัวหลวงเนี่ยได้นั่นคือบุคคลประเภทที่3แต่บุคคลประเภทที่2เนี่ยไม่ได้อารหันต์เหมือนกันแต่ไม่ได้เห็นในขณะที่มาเปรียบเทียบกับในข้อ88ในข้อ88เนี่ยดันไม่ได้บอกว่าสมณะบัวขาวนี่คือเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ละแต่ว่าใช้เกณฑ์ในการวัดคือสังโยชน์ใช่ไหมเพราะสังโยชน์เนี่ยเราเดาได้เลยว่าในข้อที่88เกณฑ์ในการวัดมันก็ต้องไล่จากโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต ์ เป็น4ขั้นแบบนี้ไม่หวั่นไหวบัวขาวบัวแดงแล้วก็ละเอียดอ่อนในขณะที่87เอ้าบัวขาวนี่กลายเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้วิโมกข์8ซึ่งนี่คือข้อแตกต่างโอเคถัดมาอีกในข้อที่89ในข้อ89ก็จะเหมือนกับคือมีมรรค8เรามีมรรค8แต่ไม่ได้วิโมกข์8ในข้อที่89นะคำว่าสมณะบัวขาวเนี่ยมีมรรค8แต่ไม่ได้วิโมกข์8แล้วในข้อที่90ก็คือเห็นขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าไม่ได้วิโมกข์8ไม่ได้วิโมกข์8คนที่เห็นขันธ์5ในความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็สามารถที่จะละวางได้ก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราเห็นความแตกต่างในการเปรียบเทียบว่า87เนี่ย89แล้วก็90เป็น88ไว้นะ87 89 90 3ข้อนี้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ประเภทที่2 3 4แล้ว2 3 4แล้วแต่แค่88เนี่ยไม่ใช่ยังไม่ใช่ ใช่ค่ะ โอเคนะคืออาจารย์เอาทั้งหมดมาย้ำพูดรวมกันเนี่ยบอกว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะคือคิดภาพเป็นตารางในหัวก็แล้วกันน ะ เป็นตารางในหัวว่าไล่ลงมาเป็นคอลัมน์เนี่ยก็คือบุคคล4ประเภทเนาะเป็นแนวนอนเนี่ยก็คือข้อ87 88 89 90อย่างเงี้ยนะ โอเค ก็จะมีความแตกต่างกันโดยที่เอามารวมกันอย่างนี้เพราะว่าคำพูดท่านใช้เนี่ยเหมือนกันแต่บรรยะไส้ในมันแตกต่างกันนั่นเอง ค่ะ โอเคถัดมาบุคคลประเภทที่3บุคคลประเภทที่3คือบัวแดงเนาะดอกบัวแดงก็คือบัวหลวงโดยนัยยะแรกของบุคคลประเภทที่3ก็คือเป็นพระอรหันต์ที่ได้เจตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็ได้วิโมกข์8อย่างที่ว่าได้วิโมกข์8คือมีความสมาธิที่ลึกซึ้งมากกว่าในข้อที่2ประเภทที่2ทีนี้ในถ้าเอานัยยะของสังโยชน์มาในการแบ่งในข้อนี้ท่านจะหมายถึงอนาคามีจะไม่ใช่อรหันต์แต่จะเป็นอนาคามี ใช่ป่ะ โอเคส่วนในข้อที่89แล้วก็การที่90ก็คือได้วิโมกข์8เหมือนกันโดยพูดถึงมรรค8ในข้อที่89พูดถึงขันธ์5ในข้อที่90 ใช่ป่ะ โอเคทีนี้ที่น่าสนใจคือข้อสุดท้ายนี่คุณสนใจในบุคคลประเภทสุดท้ายบุคคลประเภทสุดท้ายที่ว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะทั้งหลายในหมู่สมณะทั้งหลายคือท่านใช้คำเดียวกันหมดเลยในทั้ง3ข้อ3ข้อคือ87 89 90ใช้คำเดียวหมดเลยท่านอธิบายว่าอย่างนี้บอกว่าโดยพูดถึง4ข้อด้วยกัน1ปัจจัย4สมณะที่ละเอียดอ่อนกว่าในบรรดาสมณะทั้งหลายเนี่ยจะได้รับปัจจัย4ที่มีแต่คนจามแบบมาขอให้บริโภคหน่อยขอให้ใช้หน่อยขอให้ใช้ผ้าผืนนี้หน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้กินอาหารนี้หน่อยเนี่ยที่จะไม่ได้ให้เขามาต้องขอเนี่ยมันจะมีน้อยมากก็คือหมายว่าคนก็จะเข้าไปหาแล้วก็สนทนาปราศรัยแล้วก็มอบปัจจัยสี่ให้เคสที่ท่านพูดถึงก็คือพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเป็นสมณะที่ละเอียดอ่อนในบรรดาหมู่สมณะทั้งหลายคือไม่ใช่แค่ว่าร่ำรวยด้วยราบปัจจัยสี่นะแต่ถึงขนาดที่ว่าเขาเอามาให้แล้วมากด้วยแล้วยังแบบขอให้ฉันนี่อันนี้ดีๆนะแบบโฆษณาขายของไว้หมดทุกอย่างเพื่อที่จะให้ใช้ผ้าที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคพวกนี ้ที่เขานำมาถวายถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองในนัยยะบุคคลประเภทที่สี่นี่ก็คือว่ามีสุขภาพดีมีไฟธาตุย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินสุขภาพเนี่ยพอประมาณพอควรแก่การทำความเพียรนะนี่ข้อที่สองข้อที่สามในบุคคลประเภทที่สี่นั้นก็คือได้ฌานสี่ได้ฌานสี่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี ่โอเค แล้วข้อที่สี่ก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันล่าสวัสดิ์ได้หมดแล้วแล้วในบรรดาข้อเหล่านี้ท่านก็พูดถึงว่าความที่ตัวพระองค์เองนี่แหละเป็นบุคคลที่ว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในบรรดาสมณะทั้งหลายก็คือในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมันก็ยังแบ่งเป็นหลายเกรดใช่ไหมเกรดที่เป็นอรหันต์ธรรมดากับเกรดที่เป็นอรหันต์แบบที่เป็นเอตทัคคะเกรดที่เป็นอรหันต์ชนิดที่เป็นสามารถสมมุติโทอย่างเงี้ยแล้วก็มีลาภปัจจัย4ตรงนี้ก็มาเป็นเกณฑ์ในการวัดได้สุขภาพดีไม่ดีพวกนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดได้แล้วก็มีวิโมกข์8หรือไม่พวกนี้เป็นเกณฑ์ในการที่จะประกอบเข้ากันไปกับความละเอียดในคุณธรรมขั้นนั้นๆนั้นอันนี้เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆให้ฟังเพื่อให้เวลาไปอ่านเองทำความเข้าใจเนี่ยจะได้รู้ถึงความแตกต่างได้ โอเค โอเคนะโดยทั่วๆไปนะคุณสนใจที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็แบ่งเป็น4อย่างแบบนี้อ่ะ อันนี้จะชินกับคำพวกนี้นะเจ้าค่ะ ใช่อันนี้คืออยู่ในข้อ88อยู่ในข้อ88ที่เราจะได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นก็คือเอาเกณฑ์ในเรื่องสังโยชน์มาเป็นตัวแบ่งโอเคเกณฑ์ในเรื่องสังโยชน์มาเป็นตัวแบ่งก็โอเคแบบนั้นก็ได้ระยะแบบนี้ที่มักจะได้ยินกันโอเคนั่นนี่คือทั้งหมด4ข้อในวรรคที่เรียกว่าเป็นวรรคที่4ของใน50 ข้อนี้ก็จะจบที่ข้อ90 เรามาเข้า90ข้อกันแล้วในหมวดที่4นะหมวดที่4ทีนี้ว่าในบรรดาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังอ่านแล้วอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าประเด็นใดๆนี้อยากจะให้แบบใส่ไว้เป็นคอมเมนต์ไม่ได้หรืออินบ็อกซ์มาถามได้หรือว่าบางทีในพระสูตรเรื่องราวเลขข้อเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันในฉบับของมหามงกุฎก็อาจจะเป็นอีกเลขหนึ่งในฉบับของมหาจุฬาเนี่ยเขาเป็นเลขนี้แหละแล้วก็เวลาเราอ่านตามความเข้าใจบางทีอ่านสูตรนี้แล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยคือเซตมันมาด้วยกันแบบนี้นี่คือ87ถึง90นะวันนี ้ค่ะเขาเรียกว่าพอจบถึง90นี้ก็เรียกว่าหมดในหมวดนี้ถูกไหมเจ้าค่ะเรากำลังจะขึ้นวรรคใหม่ ขึ้นวรรคต่อไปขึ้นวรรคต่อไป เจ้าค่ะเป็นวรรคเกี่ยวกับเป็นเรื่องกล่าวถึงอะไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เรื่องเกี่ยวกับอสูรแล้วก็เทวดา อ๋อเ จ้าค่ะเทวดาอันนี้ก็จะเป็ นของอยู่บนสวรรค์นะเจ้าค่ะ ที่ มีอสูรกับเทวดา ข้อที่90ข้อที่91ใช่ข้อที่91ท่านแบ่งไว้บุคคล4ประเภทสี่นะโอเคนี่ชัดเจน เจ้าค่ะสี่จ้าเจ้าค่ะ โดยเอาสองตัวแปรมาคอมบิเนชันกัน เอามารวมกัน มารวมกันอสูรกับเทวดาอสูรกับเทวดาอสูรกับเทวดาบริวารกับตัวเองบริวารกับตัวเองเช่นตัวเองเป็นเหมือนอสูรมีบริวารเหมือนอสูรตัวเองเป็นเหมือนอสูรมีบริวารเหมือนเทวดาก็ ม ีตัวเองเป็นเหมือนเทวดาแต่ดันมีบริวารเหมือนอสูรตัวเองเหมือนเทวดาแล้วก็มีบริวารเหมือนเทวดาโอเคนะคือเอาความเป็นอสูรหรือเป็นเทวดามารวมกับลักษณะของการมีบริวารแบบไหนโอเคคอมไบกันปุ๊บก็ได้4ประเภทโอเคเรามาทำความเข้าใจทีละข้อตัวละทีละตัวแปร ดีจ้ะค ่ ะ อสูรนี่คืออะไรคือท่านก็เอาความที่อสูรเนี่ยคือหมายถึงอะไรนะคุณเดชคืออสูรเนี่ยเป็นเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาแต่ว่าเป็นเทวดาที่ทุศีลมีความเป็นอยู่ไม่ดี นะ ทำให้ตอนที่ท้าวสักกะเทวราชมาสร้างมาเกิดขึ้นในภพเนี้ยก็ไม่อยากจะอยู่ร่วมกับพวกอสูรเพราะว่าเขากินเหล้าเขาทำอะไรไม่ดีก็จึงแบบก่อสงครามกันขึ้นแล้วก็ขับไล่พวกนี้ออกไปจากนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบให้มีการรบพุ่งกันระหว่างอสูรกับเทวดาอยู่เป็นประจำทีนี้พวกอสูรเนี่ยก็จะไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ด้วยความที่เขาถูกเบียดเบียนเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างที่แบบไม่ค่อยน่าดูถ้าเราอาจจะแบบเคยดูหนังฮอลลีวูดภาพยนตร์อะไรต่างบางทีมันก็จะมีการรบระหว่างฝ่ายเทพกับฝ่ายมารอย่างเงี้ยนะลักษณะของมารลักษณะของอสูรแบบนี้แหละที่มันจะแบบว่าดูหน้าเกรงขามดูน่าเกลียดอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นด้วยอุปมานี้ท่านก็จึงเปรียบลักษณะของอสูรว่าเป็นคนที่ทุศีลมีความมันอยู่เลวทรามเป็นคนไม่ดีอย่างนี้น ะ นี่คือลักษณะของอสูรส่วนลักษณะของเทวดาก็คือว่ามีความมันอยู่ดีงามมีศีลแล้วก็รูปร่างดีคำว่ารูปร่างดีนี่คือวรรณะงามผิวพรรณผ่องใสหน้าตาหล่อเหลาสวยงามซึ่งวันนั้นก็คือศีลนั่นเองวันนั้นก็คือศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นคือในความที่ว่าวันนั้นคือศีลเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติทางกายวาจาของเขาดูแล้วดีอาจจะไม่ได้ว่ารอหรือสวยแต่ว่าศีลเขาดีเนี่ยคือเขางามในวันดูก่อนนี ้ โอเคอสูรนะกับเทวดาใช่ไหมทีนี้คำว่าบริวารนี่คือหมายถึงพวกพ้องของเขาคนที่ติดตามพวกพ้องเนี่ยเป็นยังไงเพราะในเคสของคนที่ว่าตัวเองเหมือนอสูรแล้วก็มีบริวารเหมือนอสูรก็คือตัวเองอ่ะก็ไม่ดีด้วยแล้วหมู่เพื่อนเนี่ยก็เป็นคนไม่ดีพอกันรวมกันแบบนี้ที่น่าแปลกคุณใจก็คือว่าตัวเองเนี่ยเหมือนอสูรแต่ด้านมีบริวารเหมือนเทวดามีนะ อย่างนี้น่าแปลกเลยค่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คือว่าตัวเองไม่มีศีลหรอกแต่ว่าหมู่เพื่อนอะไรต่างเนี่ยด้านเหมือนเทวดาเป็นคนมีศีลหมู่เพื่อนหรือบริวารคนแวดล้อมของเขาเนี่ยเป็นคนมีศีล เจ้าค่ะ ทำไมเป็นอย่างนั้นได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะ เจ้าค่ะ มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนดีเท่าไหร่ ค่ะ ตรงกันข้ามกับเหมือนกันนะตรงกันข้ามก็คือว่าตัวเองเป็นเหมือนเทวดาแต่ว่าเพื่อนฝูงอะไรต่างเนี่ยเป็นคนไม่ดีหมดเลย โอเคนะเป็นคนไม่ดีแล้วในข้อสุดท้ายที่ว่าเทวดาเหมือนกับเทวดาก็คือเพื่อนเป็นคนดีมีความเป็นอยู่ดีงามแล้วก็หมู่เพื่อนนี่ก็ดีงามไปหมด ใช่ค่ะก็พากันดี ใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาวิเคราะห์สถานการณ์ดูเฉยมันจะเป็นไปได้ในข้อที่สองข้อที่สามอย่างเช่นว่าบางทีในที่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะในที่ทำงานแบบทุกคงโกงหมดเลยแล้วเราแบบเข้าไปใหม่หรือว่าเราอาจจะแบบไม่รู้ถูกย้ายมาจากไหนอ้าวเขาโกงกันหมดเลยอันนี้เข้าใจไหมแล้วเราก็จะไม่โกงเงี้ยเราก็จะเป็นเหมือนเทวดาในแวดล้อมด้วยฝ่ายอสูร เพรา ะคุณจะอยู่ยากแน่ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะตีอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าอย่างสมมติว่าที่ว่าเทวดามีลูกน้องเป็นมารเนี่ยนะเจ้าค่ะหรืออสูรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าค่ะเป็นมีบริวารเป็นอสูรก็มันหมายถึงเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานหรืออะไรอย่างต่างๆนะเจ้าค่ะคนแวดล้อมซึ่งมันอาจจะเกิดจากจิตใจของแต่ละคนที่ต่างกันออกไปเป็นไปได้ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นไปได ้ค่ะ เป็นไปได้แน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นที่ทำงานในกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบหนึ่งเช่นที่ทำงานก็เป็นแบบนี้บางทีเพื่อนบ้านก็เป็นแบบนี้บางทีคุณไปสมาคมอะไรสักอย่างใดหนึ่งอย่างเช่นว่าบางทีโอเคที่ทำงานไม่ดีเลยฉันเป็นเหมือนเทวดาอยู่ในหมู่อสูรเพื่อนบ้านก็ไม่ดีเลยฉันเป็นเหมือนเทวดาที่อยู่ในหมู่อสูรทีนี้พอคุณไปคุณไปที่อื่นอย่างสมมติคุณมาปฏิบัติธรรมคุณอาจจะเป็นเทวดาในหมู่เทวดาก็ได้อยู่ตรงมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่หมู่ทีนี้ในทางกลับกันว่าบางทีเราเป็นคนไม่ดีสมมติบางทีแบบมาจากครอบครัวที่ไม่ดีหรือว่าพ่อแม่อาจจะแบบไม่ได้ดูแลดีเต็มที่แต่ว่าพอไปอยู่ในโรงเรียนที่ดีกลุ่มเพื่อนดีชักชวนไปดีก็คืออสูรอยู่ในบริวารกลุ่มของเทวดาแบบนี้ก็มีเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้หรือบางทีคุณเข้าไปบริษัทนี้โอ้บริษัทนี้เขาขยันขันแข็งทำงานกันดีไปหมดเลยโอ้ยเราจะมาแบบล้าหลังมันก็โอ้ยทำไงแล้วก็เป็นเหมือนอสูรไปอยู่ในกลุ่มของเทวดา ก็ต้องปรับตัวอะไรต่างๆในสภาพให้เข้ากับเขา ทีนี้ว่าในลักษณะความเป็นอยู่เนี่ยทีนี้ความอยู่ไปอยู่ไปมันจะไปอยู่กันได้ไหมอันนี้พระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อ จ้ะค่ะ ว่าพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยอสูรมันก็อยู่กับอสูรได้ละทีนี้พออสูรอยู่กับเทวดาใครจะดึงใครเทวดาอยู่กับอสูรใครจะดึงใครเข้าใจไหมคนที่เป็นหัวหน้า ดูที่คนหมู่มากมากกว่าเจ้าค่ะ คนหมู่มากนั้นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นไปได้ในขณะเดียวกันก็อยู่ที่กำลังของคนคนนั้นกำลังจิตเขาใช่ว่าถ้าคนที่ไม่ดีชั่วใช่ป่ ะ แล้วชั่วมากๆเลยอ่ะบางทีคนดึงคนดีๆหลายๆคนให้ตกไปตามกันได้เช่นถ้าหัวหน้าไม่ดีใช่ป่ะลูกน้องมันถูกชักชวนนิดหน่อยมันก็เป๋แล้วอย่างเงี้ยคนไม่ดีคนเดียวก็ดึงคนอื่นที่ดีให้ไปไม่ดีตามได้ให้เสียไปด้วยข้ออ้างนั่นนี่บางทีเขายกขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได ้ ในทางกับกันก็ได้เหมือนกันเช่นคนดีๆคนเดียวถ้ามีอำนาจมากสั่งการลงไปว่าเฮ้ยอย่าทำไม่ดีนะเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน เ ป็นไปได้ทั้งสองทางอยู่ที่ว่ากำลังฝ่ายไหนมากกว่าฝ่ายไหนจำนวนก็มีส่วนกำลังของในแต่ละหน่วยก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน กับจิตใจของแต่ละคนด้วยพื้นฐานของจิตใจนะเจ้าค่ะ ทีนี้จุดหนึ่งคุณใจในที่นี้บ่งบอกให้เราทราบถึงว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้นะหมายความว่ามันไดนามิกอะถ้าพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสี่กลุ่มเนี่ยแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันไดนามิกได ้ หมายความว่าคนที่ไม่ดีก็ไปอยู่ในกลุ่มคนดีก็อาจจะดีได ้ คนดีอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนไม่ดีก็ได ้ อยู่ที่ว่ามันไปยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะเหลือแค่อสูรกับอสูรเทวดากับเทวดามันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่มาเหลือแค่นั้นอ่ะมันก็เป็นไดนามิกที่มันเปลี่ยนแปลงกันได้ อืมเจ้าค่ะ อยู่ที่การกระทําของเรา แล้วก็อาจจะยุคสมัยด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆ ไทมิ่งด้วยยุคสมัยว่าตรงนั้นแนวโน้มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วในแนวโน้มว่าเป็นยังไงแล้วก็การปฏิบัติต่อไปจะเป็นยังไง เจ้าค่ะ นี่คือใน4กลุ่มคน เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าครับพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยโยมคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหมายถึงว่าใครจะเป็นอสูรหรือว่าแนวโน้มที่ว่าอสูรจะมากในสังคมหรือว่าเทวดาจะมากเนี่ย อาจจะเกิดจากยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่เป็นไปของมนุษย์ไหมเจ้าคะ เป็นไปได้ แล้วมันเหมือนกับโยมฟังแล้วเหมือนกับเกี่ยวพันไปถึงที่ว่าเป็นพุทธธรรมนายหรือว่าที่ผ่านมาว่าม นุษย์เนี่ยตอนที่มีศีลธรรมดีๆเนี่ยเจ้าค่ะอายุก็หลายหมื่นปีเสร็จแล้วก็เริ่มเสื่อมลงศีลธรรมเริ่มเสื่อมลงชีวิตมนุษย์ก็สั้นลงนะเจ้าค่ะ ใช่ ตอนนี้เหลือมาร้อยปี ร้อยป ีนะเจ้าค่ะก็อาจจะเป็นช่วงของการที่ว่ามัน มี แ บบ อส ู รเยอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใช ่ตอนหลายคนก็จะบอกโอ้โหไม่เคยเจอเลยแบบเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะ ใน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนักการเมืองอะไรต่างๆเราก็ในสมัยก่อนๆก็ไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะจะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ เป็นไปได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในข้อนี้คือมันเป็นเครื่องเตือนสติเราว่าเราก็ต้องไม่ประมาทละ เจ้าค่ะ เพราะว่าช่องทางแนวทางอะไรมันก็ค่อยเล็กลง อ กุศลธรรมมากขึ้นมรรคเนี่ยก็เหมือนกับตีบลงแคบลงคือช่องที่คุณจะลอดออกไปสู่นิพพานเนี่ยมันก็จะตีบลงเราก็จะไม่ประมาทในการที่จะรีบลอดช่องนี้ไปให้ได้ซะก่อนโดยการที่ว่าฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะอยู่เป็นประจำก็จะไปได้เนาะอันนี้คือข้อ91นะ เจ้าค่ะ โอเคจัดมาสมาธิเรื่องสมาธิละ92 93 94อันนี้จะเป็นเรื่องของสมาธิจะใช้หัวข้อเดียวกันเลยนะว่าบุคคล4ประเภทใช่ไหมแล้วก็เรื่องสมาธิโดยการเอาการได้ความสงบในภายในก็เรียกว่าเจโตสมาธิในภายในแล้วก็การเจริญธรรมวิปัสสนาเห็นแจ้งธรรมะอันยิ่งด้วยวิปัสสนาที่เอา2 อย่างเนี้ยมาจับคู่กันก็จึงแบ่งเป็น4ประเภทอันนี้ก็จะเป็นข้อที่92เอาไปทีละข้อก่อนเนาะอันนี้เราจะอธิบายไปทีละข้อละข้อโดยในข้อที่92นี่คือท่านพูดแต่ข้อหัวข้อเลยเดี๋ยว4ประเภทมีอะไรบ้างเนี่ยคือบุคคลในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในแต่ไม่ได้การเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งคือมีสมถะแต่ไม่มีวิปัสสนา เนาะ โอเคนะข้อที่2มีวิปัสสนาคือเห็นแจ้งทำด้วยปัญญายิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายในก็คือไม่ได้สมถะแต่มีวิปัสสนาโอเคนะคืออันนี้พูดภาษาที่ให้เข้าใจกันง่ายนะแต่ถ้าจะให้ถูกเนี่ยก็คืออ่านว่าข้อที่3ก็คือบุคคลได้ความสงบแห่งจิตในภายในขอไปไม่ได้นะไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายในแล้วก็ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งโอเคนะก็คือ ได้ทั้ง2อย่าง ไม่ได้ทั้ง2อย่าง เจ้าค่ะ แล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือได้ทั้ง2อย่างได้ทั้งความสงบแห่งจิตในภายในแล้วก็ได้การเห็นแจ้งแต่งตลอดด้วยปัญญา เจ้าค่ะ ก็คือเอาสมถะวิปัสสนาเนี่ยมาจับคู่กันว่ามีไม่มีไม่มีมีนะก็คือมีทั้ง2อย่างไม่มีทั้ง2อย่างแล้วก็มีแต่ละอย่างสลับกันเป็น4ข้อท่านก็แบ่งคนไว้แบบนี ้พระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วการที่แบ่งเป็น4ข้อแบบนี้เจ้าค่ะมันเพื่ออะไรเจ้าค่ะเหตุผลของการแบ่งอย่างนี้เจ้าค่ะ ก็คือเนี่ยท่านเราไล่เรียงไปตามการศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่มักจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้เขาจะไปเอาข้อที่รวบรวมไว้ทั้งหมดมาแล้วแต่ว่าในคัมภีร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น92 93 94คือไล่เรียงไป92พูดแต่หัวข้อ93อธิบายรายละเอียดหน่อยนึง94อธิบายรายละเอียดมากขึ้นไปอีกก็ไม่รู้ทำไมต้องแยกข้อเหมือนกันอาจารย์ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในตำราคัมภีร์เขาแยกข้อมาเอ้าแต่ว่าหัวข้อเหมือนกันรายละเอียดมันต่างกันรายละเอียดมันเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วทำไมไม่พูดข้อ93ข้อเดียวหรือ94ข้อเดียวมันก็น่าจะจบใช่ไหมล่ะแต่ยังต้องแยกข้อ92แล้วก็เดี๋ยวฟังไปแล้วกัน จ้าค่ะ โอเคท่านมาว่าอย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวเราทำความเข้าใจเนาะแนวทางการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติสำหรับในคน4ประเภทเนี่ยเอาคนแรกก่อนที่ว่าได้ความสงบแห่งจิตในภายในแต่ไม่ได้การเห็นแจ้งธรรมะด้วยปัญญาใช่ไหมท่านอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่างั้นคุณควรจะตั้งไว้ในความสงบแห่งจิตในภายในนี่แหละแล้วทำความเปลี่ยนเพื่อให้ได้ซึ่งปัญญาในการเจริญธรรมวิปัสสนาโอเคนะสมมติว่าจิตเราสงบเรานั่งสมาธิได้เฮ้ยแต่ว่าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอะไรไม่เห็นได้เลย ใช่เจ้าค่ะ โอเคนะงั้นคุณเอาที่คุณได้ก่อนเอาที่คุณได้ก่อนแล้วคุณก็ทำเพิ่มเติมในส่วนที่คุณไม่ได้ นั่นคือการทำวิปัสสนาในขณะที่คนอีกประเภทหนึ่งได้การเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาคือหมายว่าเห็นความไม่เที่ยงอะไรเนี่ยใช่เรื่องวิปัสสนาได้เห็นความไม่เที่ยงอะไรเนี่ยเขาพิจารณาได้แต่จิตไม่สงบ ไม่ได้สมาธิ ใช่เพราะนั้นเนี่ยคุณควรจะตั้งไว้ในการเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งก่อนนะแล้วทำความเพียรเพื่อให้ได้ความสงบเพิ่มเติมขึ้นมาจุดประสงค์คือต้องมีทั้งสองอย่างนะต้องมีทั้งสองอย่างในสมัยต่อมาคุณก็จะเป็นคนที่ทั้งได้ความสงบในภายในแล้วก็ได้ปัญญายิ่งในการเห็นธรรมนี่คือจุดประสงค์คุณต้องได้ทั้งสองอย่างคุณต้องได้ทั้งสองอย่างเอาแล้วทีนี้ในข้อที่สามที่บอกไม่มีทั้งสองอย่างเลยล่ะไม่มีทั้งเจโตสมถะในภายในจิตสงบไม่สงบปัญญาเห็นตามความเป็นจริงอันยิ่งไม่มีแนวทางปฏิบัติสำหรับ คู่ก็ต้องสร้างความเพียรทั้งสองอันคู่กันเลยมั้งเจ้าค่ะ ถูกต้อง เดาดูนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ในข้อนี้ท่านก็จึงว่าสำหรับคนประเภทที่สามที่ไม่มีทั้งสองอย่างเลยเนี่ยท่านเปรียบไว้กับคนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าคุณจะโทรหาแม่ก่อนหรือคุณจะค่อยสั่งพิซซ่ามากินก่อนเนี่ยอย่าพึ่งดับไฟก่อน ดับไฟก่อนตัวเองก่อน ใช่ ค่ะ เช่นเดียวกันว่าพอถ้าเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยคุณต้องรีบทำฉันท่าความเพียรความพอใจความขมักขม้นความเพียรนั้นไม่ถอยกลับเพื่อที่จะให้ได้ทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเลย ค ่ ะ เร็วๆอันนี้คือแนวทางในการปฏิบัตินะแนวทางในการปฏิบัติ ค่ะ ส่วนในข้อที่สี่แล้วคนที่ได้แล้วทั้งสองอย่างล่ะทำยังไง มีได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือให้อยู่ในกุศลธรรมทั้งสองอย่างนี้แหละไปเพราะว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันพอดีกันแล้วใช่ไหมล่ะมันมีทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยทำในลักษณะที่อาสวะเนี่ยมันจะตั้งอยู่ไม่ได ้ ถ้าคุณใจหรือท่านผู้ฟังไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะบทเรียนชั้นที่ท่านจะพูดถึงคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะใช้คำว่าบรรลุซึ่งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตติในลักษณะที่ว่าประกอบกันแล้วเนี่ยอาสวะมันไม่มีมันเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะนั้นคือเราต้องกำจัดอาสวะให้ได้ในลักษณะที่โดยใช้สมถะและวิปัสสนาคู่กันเพราะอาสวะเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาอาสวะเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาถ้าเรากำจัดส่วนที่เป็นอาสวะได้ปุ๊บอวิชชาต่อเนื่องไปไม่ได้มันถูกตัดขาดปุ๊บปุ๊บพังหมดเลยเราจะตัดสังสารวัฏตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณมีทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยปรับยังไงมันเหมือนกับว่าเอาเขาเรียกอะไรเข็มใช่ไหมเอาก้นเข็มเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจแล้วก็เสียบได้เข้าไปนะในลักษณะที่ว่ามือหนึ่งต้องนิ่งมือหนึ่งต้องเคลื่อนแล้วร้อยเข้าไปพอดีมันเข้ากันพอดี ก็จะเข้าร้อยเข็มได้นะจ๊ะ ใช่ใช่ซึ่งสมัยก่อนคุณใจพระอาจารย์เด็กๆเนี่ยบางทีคุณแม่ก็ให้ร้อยเก็บไม่หน่อยเขาทำไมแม่ทำไม่ทำเองมองไม่เห็นคือสายตาต้องเอาแว่นมาใส่ทุกวันนี้ก็ต้องเอาแว่นมาใส่นะถึงรู้คนที่ว่าอุ้ยเราเขามองไม่เห็นนี่คือเขามองไม่เห็นจริงๆต้องเอาแว่นมาใส่แล้วก็หรือบางทีก็ให้คนจะช่วยทำงานที่ต้องเอาเข็มร้อยได้หรือเอาได้ร้อยเข็มนี่แหละเพื่อให้มันงานละเอียดตรงนี้เช่นเดียวกันว่าเราพอมีทั้งสมถะวิปัสสนาแล้วจะพิจารณาไงในลักษณะที่อสวรรค์จะตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้แหละคือสำหรับคนประเภทที่สี่คุณต้องทำอันนี ้โอเค นี่คือระยะข้อที่94ข้อที่9493พูดเฉพาะหัวข้อใช่ไหม94มาพูดรายละเอียดด้วยว่าแล้วถ้าคุณเป็นคนประเภทใดประเภทหนึ่งในสี่ข้อนั้นคุณควรจะทำอย่างไรโอเคทีนี้ไอ้ที่ว่าทำอย่างไรมันทำยังไง95เนี่ยถึงเอาข้อไป93เนาะวันสักครู่92 93นะต่อไปที่94ที่ว่าทำเนี่ยทำยังไงก็จะหมายสมมติว่าคุณได้เจโตสมถะแต่คุณไม่มีอภิปัญญาธรรมวิปัสสนาแล้วคุณก็ต้องทำให้เกิดวิปัสสนาแล้วคุณก็ต้องอยู่ในเจโตสมถะใช่ไหมแล้วทำยังไง94นี่บอกเอาไว ้ตรงนี้สำคัญเจ้าค ่ะท่านบอกไว้ท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าเอางั้นคุณก็เข้าไปหาคนที่เขามีสมมติว่าเรามีเจโตสมถะในภายในใช่ไหมแต่เราไม่มีปัญญาธรรมวิปัสสนาคุณตั้งไว้อยู่ในธรรมนั้นใช่ไหมเจโตสมถะในภายใน ค่ะ แล้วคุณก็เข้าไปหาคนที่มีปัญญาธรรมวิปัสสนานั่นน่ะแล้วถามคำถามเขานี้สี่ข้อ ค่ะ เกิดนะสี่ข้อ คำถามมีดังนี้บอกว่าสังขารเนี่ยควรเห็นอย่างไรนี่ให้ถามนี้สังขารเนี่ยควรมองเห็นอย่างไรโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่สองพิจารณาสังขารอย่างไรเห็นแจ้งสังขารอย่างไรสามข้อนะถามสามข ้ อสี่ข้อนั้นก็จะเป็นในข้อถัดไป อ ันนี้เป็นข้อมูลที่ว่าเวลาที่เราจะถามเรื่องวิปัสสนาเราฉันจะพิจารณาสังขารเดี๋ยวพิจารณายังไงนี่แหละเห็นไหมสังขารควรมองเห็นอย่างไรพิจารณาอย่างไรเห็นแจ้งอย่างไรเขาไปหาคนที่เขามีปัญญามีสมถะวิปัสสนาควรเห็นอย่างไรถ้าเราไปถามครูบาอาจารย์หรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์หรือผู้รู้อาจจะเป็นคารวะก็ได้ที่เขามีความรู้ในเรื่องการเจริญธรรมปัญญาธรรมวิปัสสนาเนี่ยถามเขาด้วยคำถามสามข้อนี้เขาจะตอบว่าไงคุณเดินใจว่าคือ ต้องทำความเปลี่ยนต่อไป คือในที่เนี้ยเขามีแต่คำถามให้ไปถามก็ใช่ไหมอ๋อ ใช่ค่ะ แต่ไม่บอกคำตอบว่าเขาจะตอบอะไรไม่บอกคำตอบว่าเขาจะตอบอะไรทีนี้ถ้าจะให้พระอาจารย์เดาโอเคนะเดาแล้วก็อาจจะเทียบเคียงเอ้าสังขารพึงมองเห็นอย่างไรก็ต้องพึงมองเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอ่ะใช่ไหมล่ะ ใช่ค ่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงมองเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาชัดเจนOkay. แล้วพิจารณาล่ะก็พิจารณาด้วยความที่มันเป็นทุกข์แล้วอ่ะเห็นแจ้งยังไงเห็นแจ้งด้วยความที่มันเป็นอนัตตาล่ะมันก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็ต้อง ใช่ เป็นคำตอบของสามคำถามนี้ใช่ ใช่ค่ะ มันก็ต้องเป็นแนวนี้แหละมันจะเป็นแนวอื่นไม่ใช่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องวิปัสสนาเนาะเป็นเรื่องปัญญาก็ต้องเป็นแนวทางนี้แน่นอน ค่ะ อาจจะเป็นนัยยะอื่นอาจจะเห็นความเป็นของปฏิกูลได้ไหมอาจจะได้โอเคนะความเป็นของปฏิกูลก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงเหมือนกัน ค่ะ อาจจะเห็นโดยความเป็นของไม่น่ายินดีได้ไหมก็นัยยะเดียวกันใช่ไหมก็ได้ก็น่าจะได้เหมือนกัน ค่ะ เพราะนั้นคำถามเราก็รู้แล้วก็ใช่ปะคำตอบเราก็รู้แล้ว ค่ะ คือเฉลยเขาเฉลยไปแล้ว เหมือน กับว่าคือเราจะไปสอบแล้วอาจารย์บอกข้อสอบให้โถเราบอกคำตอบให้อีกโถแล้วมันจะตอบผิดนี่ก็แย่เกินไปละ จ้าค่ะ เข้าใจไหมคือถ้าเราไปสอบก็สอบโอ้ยอาจารย์บอกคำถามให้นี่มันก็บุญมากแล้ว จ้าค่ะ เราก็ไปหาคำตอบมาตอบแล้วก็จะตอบถูกแล้วก็สอบผ่านแต่นี่แบบไม่ต้องหายากบอกคำตอบให้ด้วยนี่เข ้ าใจไหมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยยิ่งง่ายไปใหญ่แต่มันง่ายไหมล่ะถ้าเราเจอภาษางั้นจริงๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ ปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่ง่ายมันต้องใช้ความเพียรเยอะนะเจ้าค ่ ะ ใช้ทั้งความเพียรใช้ทั้งสติสัมปชัญญะเลยล่ะ เจ้าค ่ ะ ทีนี้ตัดมาถัดมาในคำถามอันนี้นี่คือข้อ94นี่คือท่านอธิบายถึงว่าแล้วที่ว่าจะเจริญเจโตสัมปชัญญะในภายในเนี่ยจะทำยังไงสมมุติเรามีปัญญาธรรมวิปัสสนาละเราก็ตั้งตัวไว้ในการที่มีปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นใช่ไหมแล้วก็เข้าไปหาคนที่มีเจโตสัมปทานในภายในแล้วชงคำถามนี้ชงคำถามนี้บอกว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวผุดขึ้นเนี่ยทำยังไงแล้วการชักจูงจิตไปให้เป็นสมาธิได้อย่างไรสี่คำถามนี ้ ฟังอย่างหนึ่งนะคำถามนี้สำคัญมากจริงๆคำถามนี้สำคัญกว่าคำตอบอีกคุณเดินใจเพราะถ้าเราถามคำถามไม่ถูกถามคำถามผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยน เจ้าค่ะ มันเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนก็ว่า เจ้าค ่ะเพราะว่าคำถามเนี่ยเป็นตัว direct จิตใจเราไปทางไหนเช่นถ้าสมมติเรานั่งสมาธิเป็นตัวชี้นำ เป็นตัวชี้นำเป็นตัวนำไปเจ้าค่ะ เช่นถ้าเราบอกว่าฉันนั่งสมาธิโอ้ฉันนั่งสมาธิไม่ได้เลยโอ้ยทำไมฉันนั่งสมาธิไม่ได้นะนี ่ คุณดาวก็ถามข้อนี้ใช่ปะโอ้ยทำไมจิตจะไม่สงบเลยมันก็จะเริ่มมาละก็จะมีคำตอบที่เธอนั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากินมากเพราะอ้วนเพราะบาปหนาเพราะนั่นเพราะนี ่ โอ้ยทำไมฉันทำสมาธิไม่ได้เลยก็เพราะว่าพ่อเพราะแม่เพราะนั่นเพราะนี่มันลุมมาตุ้มมาเลยเพราะคุณคิดไปในทางลบไงกลัวว่าจะมีปัญหานั่นนี่ทำอย่างนี้มันจะได้ไหมคือการคิดไปในทางลบเนี่ย คือคุณตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรกแล้ว อืมใช่ค่ะ ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำถามนี่มันสำคัญกว่าคำตอบคำถามที่จะชักจูงจิตให้เกิดเจโตสมถะในภายในลักษณะที่ให้เป็นสมาธิต้องถามสี่คำถามนี ้เจ้าค่ะ คำถามที่จะชักจูงให้เกิดปัญญาธรรมวิปัสสนาต้องสามคำถามนั้นเดี๋ยวทบทวนสามคำถามนั้นนะว่าสังขารควรมองเห็นอย่างไรควรพิจารณาสังขารอย่างไรควรเห็นแจ้งสังขารอย่างไร เจ้าค่ะ คำตอบที่น่าจะเป็นได้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาโอเคผ่าน เจ้าค่ะ ทีนี้ในสมถะในการทำจิตให้เป็นสมาธิถามว่าจิตพึงตั้งไว้อย่างไรน้อมไปอย่างไรให้ตั้งมั่นเป็นลมบันเดียอย่างไรชักจูงจิตไปอย่างไร อืมใช่ค่ะ โอเคนะแล้วถ้าตัวเราสมมติมีคนมาถามเราด้วยคำถามนี้อาจจะทั้งผู้ฟังคือคนที่ฟังรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกคุณใจ ใช่ค่ะ พูดก็พูดนะคือว่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนอื่นๆเนี่ยฟังนิทานเนี่ยคนก็จะข้ามตอนนี้กันเอาเข้าใจไหม คนก็จะแบบเห็นเป็นยาขมนะเจ้าค่ะ อะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณฟังอยู่ มีคนฟังเยอะขึ้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังอยู่เนี่ยหมายความว่าเฮ้ยเรานี่แบบสนใจนะศึกษาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะคิดก้าวหน้าว่าเอ๊ะถ้ามีคนมาถามเราอย่างนี้เราจะตอบไงคืออย่าเอาแต่ลอกนะแต่ต้องคิดดูบ้างอย่าเอาแต่ลอกคำตอบเอ๊ะแต่ลองคิดคำตอบดูซิว่าในคำถามนี้ฉันจะตอบยังไงฮะโดยฮินต์หรือว่าคำใบ้มาตั้งแต่ในข้อปัญญาแล้วแหละว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตอบตามนั้นแล้วถ้าเป็นสมาธิล่ะมันจะไปยังไงเอาในคำตอบที่ว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไร ให้มีอารมณ์มันเดียวจ ้ะข้อที่หนึ่งตั้งจิตอย่างไรแม้น้อมจิตไปยังไงทำจิตให้เป็นหนึ่งได้ยังไงแล้วก็ชักจูงจิตไปอย่างไรเข้าใจไหมเพราะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือตั้งไว้น้อมไปเป็นหนึ่ ง แล้วก็ชักจูงชักจูงเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าคำว่าน้อมไปเนี่ยพระอาจารย์ก็จะนึกถึงน้อมไปในกุศลกูต้องนึกถึงกุศลธรรมน้อมให้จิตน้อมไปทางนั้นเพราะว่าพอเราตรีตรึกไปในเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปทางนั้น ใช่ใช่ไ หมเราตรึกไปในเรื่องกุศลจิตเราก็น้อมไปทางกุศลมันก็จะระงับลงรวมลงโอเคนี้น่าจะได้โดยบทมีอัญชนานี้นะ เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องการตั้งจิตใช่ไหมถ้าจะให้นึกถึงนะในคำเนี้ยก็จะต้องเป็นเรื่องสติอ่ะต้องตั้งไว้ด้วยสติจิตเนี่ยพึงรักษาพึงตั้งไว้ด้วยสติ เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่ว่าจิตเนี่ยพึงจะทำให้ผุดขึ้นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยได้อย่างไรในข้อนี้คำว่าผุดขึ้นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันเป็นบทพยัญชนะเดียวกันกับในฌานที่สองคุณตั้งใจที่ว่าเพราะวิตกวิจารณ์ระงับไปแล้วจิตเป็นหนึ่งผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ ์ มีปิติสุขที่เกิดจากจิตเป็นสมาธิตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องในข้อนี้หมายความว่างั้นคุณก็ต้องระงับความคิดอย่าไปคิดวิตกวิจารณ์เนี่ยมันไปคิดใช่มันเป็นเรื่องความคิดในปัจจันนึงก็คิดว่าน่าจะไปทางนี้ได้เหมือนกันนะแต่นี้ถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็แบบอธิบายกันมาได้ เหมือนกัน ก็ต้องระงับความคิดในข้อที่สามส่วนการชักจูงจิตการชักจูงจิตให้เป็นสมาธินี่ชักจูงไปยังไงซึ่งอันนี้พระอาจารย์ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ฝากท่านผู้ฟังไปคิดด้วยแล้วกันเอาว่าถ้าถูกถามอย่างเงี้ยว่าชักจูงจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันจะชักจูงไปยังไงเราจะชักจูงจิตให้เราเป็นสมาธิเนี่ยจะชักจูงไปยังไงในข้อนี้ถ้าผมว่าจะนึกออกนะแบบเอาตอนนี้นะ เจ้าค่ะ ก็จะพูดถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิเช่นจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงความที่จะไม่เสื่อมจากสมถะวิปัสสนาสี่ข้อเช่นคืออัปปนากัปปติปทาสี่หนึ่งรู้ประมาณในการบริโภคสองสำรวมอินทรีย์สามประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเนี่ยแล้วสีก็ต้องมีศีลเพราะนั้นไอ้ศีลแล้วก็ศีลที่ไปเพื่อสมาธิจะเป็นตัวที่ชักจูงให้เกิดสมาธิได้นะเป็นไปได้ ใช่ค่ะ ก็อาจจะเป็นข้อนี้ก็ได้ อาจารย์ตีความหมายได้โยมว่าถูกเจ้าค่ะโยมสนับสนุนที ่ อาจารย์ตีความมาเพราะมันทั้งหมดนั้นมันก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เราเกิดสมาธิ ใช่ใช ่หนึ่งเนี่ยเพราะรูปประมาณในการบริโภคก็คืออย่างที่บอกก็คือเราต้องทานให้ท้องว่างไม่ใช่อิ่มจนจุกเนี่ยเราก็มานั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกถูก เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะ เป็นต้น เจ้าค่ะ ก็เมื่อเขาจะค่อนข้างครบถ้วนนะถ้าชงคำถามแบบนี ้เจ้าค่ะ แล้วตอบแบบนี้นะคิดว่านะคิดว่าคือในที่นี้ในพระสูตรเนี่ยเขาไม่มีคำตอบให้ไงมีแต่คำถามเราก็ต้องไปคิดเองทีนี้เพราะฉะนั้นคำถามพระพุทธเจ้าก็ให้แล้วใช่ป่ ะ คำตอบนี่โอ้มีเยอะแยะมากมายคุณจะเอามาปลั๊กมาเสียบตรงไหนอ่ะเหมือนของเล่นเด็ก คำตอบก็คืออยู่ในคำถามอยู่ในสิ่งที่พระองค์สอนนั่นแหละ เ พียงแต่เราต้องค้นให้เจอ ใช่ ไ หมอย่างที่พูดเหมือนคุณครูว่าเหมือนของเล่นเด็กก็จะมีแบบล็อกเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ป่ะทุกคนก็เอาบล็อกสามเหลี่ยมมาใส่เอาบล็อกสี่เหลี่ยมมาใส่มันตรงล็อกก็แค่นี้แหละ เจ้าค่ะ มันก็เหมือนกับเล่นเกมต่อจิ๊กซออย่างนี้นะประกอบมันเข้าไปแต่ว่าท่านบอกไว้หมดแล้วตัวต่อให้ไว้หมดแล้ว เจ้าค ่ ะ ประเด็นคือเราต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอย่างเดียวคือเรื่องของปัญญาการพิจารณาโอ้ยฉันพอทำได้แต่จิตไม่สงบเลยฟุ้งซ่านตลอดทำไงไปถามก็สี่คำถามนี้คนที่เขา มีเจโตสมัตติในภายใน เจ้าค่ะ เขาว่ายังไงจำไว้อย่างนั้นให้ดีเริ่มปฏิบัติให้มันได้ ตามนั้น ตามนั้นทีนี้ในกรณีของคนที่แบบไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยในที่นี้เมื่อข้อวัสกรูใช่ไหม90เท่าไหร่9093บอกว่างั้นคุณก็ต้องมีความเพียรเหมือนคนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้ารีบทำให้ได้ทั้งสองอย่างเอาแล้วทำให้ได้ทั้งสองอย่างมันทำยังไงในข้อที่94ท่านก็จึงบอกว่างั้นคุณก็ต้องเข้าไปหาคนที่มีทั้งสองอย่างนั่นแหละเข้าไปหาคนที่มีสมถะเข้าไปหาคนที่มีปัญญาถามคนที่มีสมถะ4คำถามนี้ถามคนที่มีปัญญา3คำถามนี ้ ท่านว่ามายังไงทั้ง7คำถามนั้นจำไว้ให้ดีแล้วปฏิบัติให้มันได้ก็จะสามารถตั้งอยู่ในทั้ง2อย่างได ้เจ้าค่ะสรุปง่ายๆก็คือพระพุทธองค์ก็สอนว่าถ้าสมมุติ2ทางนี้ก็คือทั้งสมถะวิปัสสนาถูกไหมเจ้าคะนั่นก็คือทางที่ต้องทำให้เสมอๆกันมันถึงจะไปถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้ไปถึงนิพพานถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ ดังนั้นถ้าใครขาดอันใดก็ไปหาผู้รู้หรือครูบาอาจารย์ที่เก่งเชี่ยวชาญทางด้านนั้นตั้งคำถามแล้วก็ท่านสอนมาเราก็จะได้มีอีกด้านที่เราขาดอ ัน น ี้ เช่นเดียวกันในทางกลับกันประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วถ้าคนขาดทั้งสองอันเราก็ไปหาทั้งสองพระอาจารย์ทั้งสองด้านเลยเพื่อที่จะฝึกเพียรทำความเพียรให้ขึ้นมาในที่สุดจุดมุ่งหมายก็คือให้เกิดทั้งสมถะและก็วิปัสสนาให้ทำให้เสมอกันเพื่อว่าเราจะได้ถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้ก็คือเข้าสู่นิพพานเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องถูกต้อง ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในเคสที่ว่าการฟังการปฏิบัติมันก็ต้องไปด้วยกันก็คือบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันก็เน้นเรื่องปัญญาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ในที่นี้ท่านบอกไว้ชัดเจนมันคือต้องมีความสงบในใจเพราะกำลังมันสำคัญหรือบางทีบางคนก็จะเน้นแต่การทำสมาธิอย่างเดียวคุณก็ต้องมีส่วนที่เป็นปัญญาด้วย ใช่ค่ะ อันนี้พุทธพจน์เนี่ยยืนไว้ยันไว้แน่นอนเลยแล้วที่เราเรียนรู้ข้อหนึ่งสำคัญในที่นี้ก็คือว่าการที่เราตั้งคำถามในสำคัญนั้นในชีวิตเราอะ ใช่ค่ะ คำถามในชีวิตของเรามันจะไปทางไหนมันอยู่ที่ว่าเราตั้งโจทย์ในชีวิตของเราว่าอย่างไรถ้าตั้งโจทย์ผิดเนี่ยมันไปไม่ถูกอย่างเคสที่ว่าถ้าสมมุติคุณมีสมถะแต่คุณไม่มีวิปัสสนาก็จะแล้วคุณนำไปตั้งโจทย์ถามเรื่องสมถะมันก็จะไม่ไปทางวิปัสสนาไงเข้าใจไห ม สมมติเรามีเจโตสมถะ อีกส่วนนึงอ ีกด้านหนึ่งใช่เรามีเจโตสมถะในภายในอยู่แล้วสมมตินะเราก็ยังไปถามคนที่เพราะเราชอบในความที่ว่าจิตเป็นสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะสมมตินะ เ ราก็ต้องไปถามคนที่เขามีสมาธิอยู่แล้วหนึ่งว่าโอ้จิตควรน้อมไปยังไงท่านจิตควรตั้งไว้ยังไงท่านจิตควรที่จะดำรงอยู่อย่างไรอ้าวก็นี่มันเป็นคำถามที่จะให้ปรารภเกิดความเป็นสมถะก็คุณมีอยู่แล้วคุณยังไปถามนี่มันก็ไปทางนั้นไม่ได ้ก็ต้องถามไปอีกสี่คำถามนี้ให้ได้วิปัสสนามาถูกไหมเจ้าค่ะ ต้องตั้งโจทย์ให้ถูก เจ้าค่ะ ตั้งโจทย์ให้ถูกทีนี้ถ้าไม่มีทั้งสองทางก็ต้องเอาทั้งสองทางนะ เจ้าค่ะ ต้องเอาทั้งสองทาง เจ้าค่ะ เองพระอาจารย์เนี่ยคุณใจตอนแรกๆมาเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิเวลามาฝึกกับหลวงพ่อนะมาฝึกปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าดอยโศกแรกๆเนี่ยจิตไม่เคยเป็นสมาธิแต่คิดเนี่ยโอ้เป็นคนที่คิดมากคิดเร็วคิดเนี่ยมันคิดมากอยู่แล้ว วินาทีหนึ่งคิด3เรื่องนี่โอ้ธรรมดา เ ฮ้แต่ว่าจะทำให้จิตสงบเนี่ยมันยากมันไม่ได้ท่านก็เพิ่มเติมในข้อนี้ให้สอนในข้อนี้ฝึกทำอย่างนี้จิตต้องตั้งไว้งี้นะต้องตั้งไว้ด้วยสติต้องรู้ประมาณในการบริโภคนะต้องเป็นอย่างงี้ต้องสาสีอย่างงี้ต่อมาสมัยต่อมามันก็จิตสงบขึ้นมาได้เนี่ย เจ้าค ่ ะ อันนี้สำคัญสำคัญ จนเดี๋ยวนี้พระอาจารย์แบบตอนสอนลูกศิษย์ในคลาสนี่แบบว่าถ้าเผื่อให้นั่งสมาธิ1ชั่วโมงก็เป๊ะเลยพระอาจารย์ก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยเจ้าค่ะโยมคิดว่าสิ่งที่น่าชื่นชมของวัดป่าดอนไหโศกก็คือองค์พระอาจารย์ผู้นำการอบรมเนี่ยอยู่ปฏิบัติด้วยผู้ช่วยการทำก็อยู่ปฏิบัติด้วยคือทุกคนมีจิตน้อมไปในการปฏิบัติหมดอันนี้สร้างบรรยากาศของการที่ว่ามารีเกลนปิดวาจาเนี่ยมีความสงบทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะอันนี้ที่โยมชอบเจ้าค่ะ เรียบร้อยเรียบร้อย เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือในข้อที่94เพราะมันก็มาเรื่องที่การปฏิบัติอย่างที่คุณจะใจว่ามันต้องทั้งสองทางมันต้องสองทางโอเค เจ้าค่ะ อันนี้นั่นคือในข้อที่94 เจ้าค่ะ เรียบร้อย วันนี้เราคงจะพูดได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วจริงๆ ใช่ ท่านที่สนใจก็คงจะต้องขอเรียนเชิญให้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาพูดคุยเล่าให้ฟังกันต่อในวันเสาร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยสำหรับวันนี้โยมคิดว่าเวลาเราหมดแล้วจริงๆก็ต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เรียนบ้านเรียนบ้าน สาธุเจ้าค่ะ